fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 maja, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jak najszybciej na jutrzejszym posiedzeniu, tak o tym, kiedy Sejm miałby się zająć sprawą zaostrzenia kar za pedofilię, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. 6,5 godziny przed Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT-u. Za chwilę podsumowanie tego, co mówiła była premier Ewa Kopacz. W Radomiu w Noc Muzeów będzie można sprawdzić, czy da się oszukać policyjny wykrywacz kłamstw. Intencja jest taka, żeby Sejm jak najszybciej już na jutrzejszym posiedzeniu zajął się przepisami zaostrzającymi kary za pedofilię. Tak wynika ze słów szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Sasina. Zmiany zostały przyjęte dzisiaj przez rząd. Za gwałt pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat, a w szczególnych przypadkach na dożywocie. Zbrodnie pedofilskie nie będą się też przedawniać. Zmiany zakładają również likwidację kar w zawieszeniu dla pedofilów, a ochroną zostaną objęte dzieci do 16 roku życia, a nie jak dzisiaj do 15. Tak o zmianach w Pulsie Trójki mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Postulujemy podwyższenie minimalnych zagrożeń w kodeksie karnym właśnie, jeśli chodzi o różne przestępstwa wobec małoletnich, ale istotna jest także refleksja w sądach, bo ja podam przykład. W Polsce tylko 4% sprawców zabójstw jest skazywanych na dożywocie. Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej zwróciła uwagę, że konieczne jest zapewnienie o niemożliwości uniknięcia kary. Musi być mechanizm, który tworzy sytuację, że wymierzenie kary jest po prostu nieuchronne. Nie wolno udawać, że nic się nie wydarzyło. Osoby, które mają wiedzę, że zostało popełnione przestępstwo, mają obowiązek powiadomienia o takim wydarzeniu. A w propozycji zmian jest też ujawnienie zawodu osób będących w rejestrze pedofilów. Na pytania Komisji od wyłudzeń VAT-u odpowiadała była premier i minister zdrowia Ewa Kopacz. Z przerwami jej przesłuchanie trwało 6,5 godziny. Opuszczając salę, Ewa Kopacz mówiła, że ma nadzieję, że jej zeznania pomogą w rzetelnej pracy zespołu śledczego. Chciałabym, żeby to była komisja, która była skierowana tylko i wyłącznie na niewyszukiwaniu grą słów. Łatwiej się pyta, mając zestaw dokumentów, niż przypomnieć sobie o dokumentach, które się miało 4 czy 10 lat temu. Kazimierz Smoliński, wiceszef Komisji Sprawa i Sprawiedliwości, podsumowując przesłuchanie, stwierdził, że w okresie rządów Ewy Kopacz dokonywano prób uszczelnienia systemu fiskalnego. Te działania były dobre, ale one były po pierwsze spóźnione. Wielokrotnie o tym wszyscy mówili, a już szczególnie Najwyższa Izba Kontroli, nawet już nie mówię o Unii Europejskiej, nie było systemowych rozwiązań, czyli ciągle dotyczące poszczególnych rodzajów towarów. Płacono akcyzę, a nie płacono VAT-u. VAT był odroczony, więc można go było nie płacić. Teraz płaci się akcyzę dalej i płaci się VAT. A komisja jutro przesłucha Karola Jenego, byłego doradcę Komisji Przyjazne Państwo, która miała zmniejszyć biurokrację. Z początkiem przyszłego roku rozpocznie się kadencja Witolda Bańki jako prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej. Dzisiaj poinformowano, że ministra sportu wybrano szefem tej organizacji. Ten wybór to wielki honor, ale również odpowiedzialność. To także sukces polskiej dyplomacji, mówił Bańka. Światowa Agencja Antydopingowa, WADA, powstała w listopadzie 1999 roku pod przewodnictwem MKOL-u. Jej celem jest walka z dopingiem w sporcie przez opracowanie i ustalenie przepisów oraz procedur. Poza tym publikuje listę substancji zakazanych i wydaje akredytację dla krajowych laboratoriów. Bańka mówił, że formalnie nie ma przeszkód, żeby mógł być ministrem sportu do końca kadencji. 16-letni uczeń stanie przed sądem rodzinnym za to, że rozpylił w szkole gaz pieprzowy. Do takiej sytuacji doszło w placówce w Morągu. Trzeba było ewakuować 70 osób. Okazało się, że 20 uczniów uskarża się na bóle głowy, na wymioty, zawroty głowy. Im została udzielona pomoc medyczna, natomiast na szczęście nie potrzebowali hospitalizacji. Sprawcą tego zamieszania był 16-letni uczeń tej szkoły. Chłopak miał przy sobie gaz obezwładniający pieprzowy. Początkowo nie chciał przyznać się do udziału w tej sprawie. Chcąc uniknąć odpowiedzialności, schował puszkę z gazem w bieliźnie. Mówiła Anna Balińska z Ostródzkiej Komendy Powiatowej Policji. Wszystko było jednak nagrane przez kamery monitoringu. Noc muzeów w Radomiu na Mazowszu nie będzie tylko nocą muzeów. Do siebie zapraszają policjanci i sędziowie. W tym roku przypada setna rocznica utworzenia Państwowej Policji i to powód, dla którego, jak mówi podinspektor Katarzyna Kucharska, Mazowiecka Komenda Wojewódzka otwiera swoje podwoje. Będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak działa tak zwany wykrywacz kłamstw. Będzie rzadka okazja do tego, aby zobaczyć, jak wyposażony jest, jak działa samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji. Po zwiedzeniu komendy do znajdującego się w pobliżu Radomskiego Sądu Okręgowego zaprasza jego rzecznik Arkadiusz Guza. Będzie pokaz, inscenizacja posiedzenia tymczasowego aresztowania. Generalnie one mają charakter niejawny. W tym roku instytucje zapraszają 18 maja. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, miejscami intensywne. Jutro na południowym wschodzie burze, wysoko w górach śnieg, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Nad ranem od 2 stopni na Pomorzu Zachodnim do 9 w centrum i 10 na Podkarpaciu. W środę w Gdańsku i Wrocławiu 10 stopni, w Szczecinie 13, w Warszawie i Rzeszowie 17, a w Augustowie 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Wiosna w Hebe! Do 15 maja twoje ulubione produkty do pielęgnacji twarzy w promocji 2 plus 2 za 2 grosze. Miksuj dowolnie między markami. Szczegóły na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna, zawsze w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Afrika male kuma e uti yewa mishana Afrika male kuma e uti yewa mishana Galuni mwene kanura kubengele Galuni mwene kanura kubengele Kamene kene Puta buena, nene, nene, la parada. nene que no es puta buena, nene, nene, para la la nene que no es puta buena. No i taka oto piosenka. Chciałem przy okazji wyrazić swoje swój stosunek do nadesłanych przez Państwa listów. Pastecik pan Zbyszek ma też, coś by się przydało, jakaś mineralka albo jakaś polokokta bardziej, myślę. Nie wiem, jest polokokta jeszcze? Nie. Nie. Nie. A ty nie znasz takie napoje w ogóle, nie? Za twoich czasów była polokokta? Czytałem, słyszałem. Nie załapałem się na polokokta. A papryka szczeciński? No to tak. To prawda? Tak, to jeszcze pani tak. Magdo, wyrazy współczucia. No to dlatego wolne piosenki też można ich słuchać w sumie z różnymi nastrojami. Panie Robercie, ja się tak od Tuaregów nie zdążam, żeby wszystko posłuchać. Raczej inna scena mnie ostatnio interesuje i tych płyt jest i tej muzyki jest tak mnóstwo, że nie wszystko ogarniam, ale to myślę sobie, że nasze programy to są takie, że one pokazują na przykład takie źródełka i jak sobie pan sam dochodzi do płytki pod tytułem Black Tenere, no to fajosko, a my pokażemy może jakąś inną. No to tyle. Brazylia, no ludzie młodsi, ale bardzo chętnie sięgają do muzyki brazylijskiej źródłowej, bo tak będzie w tej części Magla. Cabruera, Colors of Brazil, to jest starsza płyta, bo to jest 2002 rok. No i ta scena, jeszcze wtedy scena i baby funku, czy muzyki elektronicznej, nie zaistniała aż tak. Natomiast dużo było takiego kombinowania z muzyką, z sambą na przykład, z muzyką też punkową. No i Cabruera to jeden z tych zespołów, który pod koniec lat 90. troszkę narobił zamieszania w Brazylii. Doce de Coco chyba, Coco. Cabruera. We'll be right back. No i co? Cabruera. Colors of Brazil, 2002 rok. Później pojawiła się też ciekawa bardzo płyta, już taka może mniej eksperymentująca z muzyką, nie wiem, taneczną, afrobitem, dla wytwórni Pirania niemieckiej, o której często opowiadamy, z taką dosyć klasyczną i batukadą, i sambą. No fajnie. Ja powrócę teraz do płyty Sanzeira, którą Państwu prezentowałem już we fragmentach. To jest wybór dokonany przez Petersona, brytyjskiego DJ-a i producenta. Dwupłytowy album składający się z oryginalnych wersji i zremasterowanych czy zremiksowanych rzeczy dokonywanych przez różnych artystów. I może na początek posłuchajmy już piosenki Aquarela di Brasil. Do Brazylii. Nie wiem, czy słuchaliśmy jej wersji oryginalnej, napisanej przez Ary Barossa. Teraz sobie posłuchajmy zremiksowanej przez Demasa, albo Demusa, Aquarela di Brasil. No, wzruszyłek się listem od pana Korcińskiego. Fantastycznie pan, proszę pana, zrealizował był tę pracę domową. Gratuluję i pozdrawiam również. Też pozdrawiam. I co to było? To było twoje takie? Kto? Takie, co, że jak moje, no ten utwór, bo już się pogubiłem. Czy to był twój? To był mój. No, no właśnie, moja kompozycja i wykonanie tak ładnie, własne. Ładnie dzisiaj zlewa. No dobrze, człowiek, który już dawno mnie zafascynował, jeżeli chodzi o taką scenę rapową, pan Criollo z Brazylii. Płyt ma niewiele, bo debiutancka ukazała się w 2006 roku. Chociaż pan ma, no jak na rapera, to troszkę ma lat, bo ma 43, prawie jak ja. No i tych płyt później pojawiało się... płyt nie pojawiało się dużo, ale dużo singli i różnych udziałów na przeróżnych płytach. A dla mnie postać niesamowita, bo z takiego hip-hopu jeszcze samplowanego później przeszedł w bardzo eklektyczną muzykę, zresztą za swoją płytę trzecią Konwo Kseł Buda, której część chciałem zaprezentować, dostał parę nagród. niezwiązanych z muzyką rapową i hip-hopową, dlatego że tam łączy przeróżne gatunki, bardzo chętnie przyznaje się do swoich korzeni brazylijskich, jest troszkę samby, ale jest też troszkę afrobitu, pan i rapuje, i śpiewa. No i bardzo ciekawa jest płyta, która teraz się pojawiła, Espiral de Ilusao. Nie wiem, czy nie prezentowałem coś kiedyś, bo to już to jest jakby taki powrót totalnie do muzyki źródłowej, nie hip-hopowej właśnie, tylko źródłowej brazylijskiej. Tak tradycyjne samby, że na początku już się zdziwiłem, ale świetnie zaśpiewane takim chropowatym głosem. Ale ja powracam do płyty z 2014 roku, gdzie pierwszy raz pan, znaczy może nie pierwszy raz, ale no najbardziej eklektyczna wtedy płyta zapowiadała to, co ten kierunek, który pan później sobie obrał. Casa de Papaleo nazywa się utwór. Criollo, pan raper, który śpiewa i łączy gatunki przeróżne. Olhos nos olhos, sem dar sermão. Nada na boca e no coração. Seus amigos são um cachimbo e um cão, casa de papelão. Olhos nos olhos, preste atenção. Olha a ocupação. Só ficou você. Só restou você. Uivo um louco, sangue em choro. Pra agradar opressão. Não de foice ou faca esquartejada, alma amarga, massa lata. Estoura pulmão. Toda pedra acaba, toda brisa passa, toda morte chega e laça. São pra mais de um milhão. Prédios vão se erguer e o glamour vai colher. Corpos na multidão. Na minha mente várias portas, e em cada porta uma comporta, que se retrai e às vezes se desloca. E quantos segredos não foram guardados nessa maloca? Flutuar no céu poluído da cidade e beber toda a sua mentira, esperança minha. Torneira sem água, moeda é religião que alicia. Vamos cantar para nossos mortos. Vamos chorar pelos que ficam, orar por melhores dias e se humilhar por um novo abrigo. Não de foice ou faca esquartejada, alma amarga, massa lata. Estoura pulmão. Toda pedra acaba, toda brisa passa, toda morte chega e laça. São pra mais de 1 milhão. Prédios vão se erguer e o glamour vai colher. Corpos na multidão. No i jednak pogłoski o podobieństwie języka portugalskiego i polskiego się tu potwierdzają, gdyż pan śpiewał o sałacie, tylko nie wiem, czy o warzywie, czy o takim slangowym określeniu kabony. W sensie, że o kabonce mogło coś tam być. Criollo. Criollo. Bardzo ładny jest ten hip-hop, hip-hop brazylijski, który odnosi się do swoich korzeni. Jest go bardzo dużo tak naprawdę, chociaż oczywiście się dzisiaj zmienił. No, melodia Brazil Pandeiro, którą już Państwu prezentowałem w oryginale, skomponowana przez Assisa Valente, tutaj w remiksie tym razem Martina Ivesona. Bardzo proszę. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui abrir, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de uia, ia. Brasil, esquentai vossas bandeiras. No bardzo ładnie. Od razu ciepło się zrobiło. No. Criollo, jeszcze raz Criollo, tylko tym razem, skoro już zaśpiewał, na takim lekko sambowo, afrobitowo może... nie wiem, jak to powiedzieć, bo to nie był podkład beat, no nie wiem, na muzyce po prostu, która to na nutach różnych, przeróżnych i harmonii. To teraz zarapuje, zagada z tej samej płyty. Proszę bardzo, Criollo i utwór Plane de Wo, chyba się pisze podobnie trochę jak W, ale tam jest taka kreseczka, bo tutaj na komputer tej kreseczki nie jest, pewnie jakieś Wao czy coś takiego. Proszę bardzo, Plane de Wo. Eu sinto, é como se eu ficasse aqui nesse cantinho vendo o mundo girar num erro abusivo. Ambulância sem maca, caravan diplomata, gozo em rebaixado, orbital 17 de tala larga. Zé Povim é a praga, bicho da seda não é a traça. Traça quem quer a sede, é o bicho da seda maltrata. Golpe de bumerangue, não é tangue. Cada coração é um universo, ainda tem que bombar o sangue de cada mente pensante desse meu país insano. Num barraco de favela fermentar sonho com pranto do monstro que se constrói com ódio e rancor. A cada gota de bondade, mas de maldade se dissipou várias fitas. Eis uma definição pra vida dos mistérios da Ilíada, em segredo a biqueira é forquilha. O gostoso do inverno, tio, é fazer rolê sem passar frio. A mão, a mente, o gatilho, a favela chora seus filhos. Sem GPS pra vitória, cada um faz seu destino. No meio do mundo, a sóis de alto intenso, denso contraste do firmamento ao asfalto, plana alta até pousar na carne, flertar com o veneno que espanca uma mente fraca e arranca essas mãos do remo. Mesmo buscando pleno, tantos erros ao transcender, há um jogo pra abdicar e um fogo pra acender. Aponto as sobras de amor pra extinguir o medo das cobras, e envio cedo as palavras por não ser tarde pras obras. Ao justo, a sábia sorte que não leva a uma morte, quando fraco que é forte, tudo aponta o norte. Quando se pode enxergar além do que se vê, amplitude, virtude vital, já que o mal dessa paisagem ilude. Distante como um vizinho, te lembro do ninho onde o amor expresso é chaga viva, o gesto é mais que o pergaminho. Fogo, e que todo vento a mente soa ao descobrir a natureza da centelha divina que existe em si. Desato o nó da trama, enterra a discórdia na brasa, rebato os peitos de bronze por trás das barras de aço se renda. Entendo que ataca a cegueira, mola a faca da manida com a existência, faz a luz descer sem faca e nas crianças o brilho tá. Olha o lá que é pra enxergar, agregar o meu viver, o que devemos preservar. Rumo ao amor, não importa qual caminho trilhe, não se guile, sonho que se sonha junto. Criollo. Wcześniej zaśpiewał, teraz zagadał. I Criollo? On się nazywał? Criollo. Criollo. Criollo też coś tam, że pracy mu się nie podoba, że śpiewał. Coś o pracy. Wcześniej sałata, praca, więc jakiś taki koncept album, jeżeli chodzi o mało sałaty w tej pracy pewnie. Tak. To może jakoś tak. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Sinbad zrobił tego Asidaba z kompozycji Soul George. I Mendes, Fernanda Sconcelles, Oi Matsu, Vale, Emanuel Araújo, Lucas Santana, Gabriel Moura, Fili Gassi. No i ta moja kujka ukochana, cudne, cudne te remiksy. To jadę idę w stronę, której jeszcze nie było, czyli piosenek brazylijskich wykonanych przez pieśniarki takiej właściwie z pogranicza popu. Pani Alice Caymmi, to jest córka Dorivala Caymmi, pieśniarza, ale też malarza. Jego kariera to chyba lata 50. Natomiast sama pani zadebiutowała w 2012 roku. Niektórzy nazywali ją taką brazylijską Björk, ale ta twórczość się dosyć zmieniała gwałtownie. Ja przyniosłem płytę Rincha dos Rayos z 2014 roku, gdzie kilka takich spokojnych pieśni bardzo ładnych się pojawia. Słuchałem też tego, co pani teraz robi, na przykład płyty Alice z zeszłego roku i już to jest troszeczkę inna muzyka, taka więcej w tym takiego już popu elektronicznego, ale jakoś tak nie mogłem się do tych nagrań przekonać. Nana Caymmi, no i taka pieśń już ode mnie wyciszona. Meu Mundo Caiu. Chyba coś takiego. Alice Caymmi. Agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar se meu mundo caiu. Eu que aprenda a levantar. Agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar se meu mundo cair. Eu que aprenda a levantar. Bardzo eklektyczna twórczość. Jak ktoś zna płytę debiutancką, no to mógł się mocno zdziwić. Druga płyta pani Eli Skajmi. No taka, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, taka festiwalowa piosenka. No, to, ale taka, to, ja tam słyszę Brazylię z lat właśnie końca lat 50., kiedy już mówiło się o takiej scenie pop w Brazylii. No bo mi się skojarzyło z takimi latami, których ty nie pamiętasz, kiedy się nie było kolorowej telewizji, a kupowały się biało-czarne i na to nakładało się taką szybkę, która miała trzy kolory. Zielony na dole, żółty no w środku, to niebieski na górze. I tak zacząłem patrzeć na te nasze monitorki i sobie wyobrażać, jak to wtedy kiedyś bywało. Piękny czas, piękne to były czasy, ale dobrze, że nie do końca wracają. A, do tej, natomiast my wrócimy znowu do płytki, ale piękna paralela. Wrócimy do płytki z Angolą, gdzie się Brazylia z Angolą połączyła i pieśń bardzo ładna, Zambi, Zambi, zaśpiewana, skomponowana przez Carlosa Lamartina, a zmiksowana przez Rika Amabisa w Rio de Janeiro oczywiście. Yeah. macabra da minimata. Macabra da minimata. Ode mnie kolejna no taka akustyczna pieśń. Manny Carneiro to już jest to jest postać, która nie wiem właśnie, czy zapowiada jakąś nową płytę, chociaż tych płyt dużo na swoim koncie nie ma. Esta Flor, taki wybrałem utwór, bardzo brazylijski, gdzieś tam będzie plumkać leciutka elektronika, no ale to się bardzo ładnie wpisuje w tą nową muzykę popową brazylijską. Manny Carneiro. Udowodniliśmy dzisiaj, że w każdej muzyce wszystko jedno, czy to jest rock, czy bardziej eksperymentalna, czy popowa. Słychać od razu, że jest to muzyka brazylijska, nie tylko przez język portugalski. Wydaje mi się, że jakbym Sepulturę nawet tutaj przyniósł, to coś brazylijskiego bym znalazł. No a propos tego właśnie chciałem zakończyć utworem dość zaskakującym, wydawałoby się, który się pojawił na płycie Sanzeira, mianowicie kompozycją Yusuf Latifa pod tytułem Plan Blason. Zagraną przez zespół Nana Vasconcelosa, perkusjonista, o którym już mówiłem wielokrotnie, co nadało oczywiście ten brazyliański klimacik fajny. No i słyszymy się z Państwem w tygodniu przyszłym, gdzie będzie czarna muzyka. Ja przyniosę troszkę reggae tym razem i jazzu dobrego i nowego brytyjskiego i starego i Art Ensemble w Chicago i tak dalej. Będzie naprawdę cudnie i pięknie.